Kedves hallgatók, kedves közönség! Kettős öröm számunkra, hogy a Rádió Kabaré Színháza avatja ennek az épületnek a színház termét. Lehet, hogy ez nem véletlen? Nekem pedig nagy örömömre szolgál, hogy most, amikor életemben először állok önök elé, mint a Kabaré Színház szóvivője, éppen május van. Ez azért megtisztelő, mert leginkább talán éppen május a kabaré hónapja. Hogy miért? Hát már bocsánat, de egy hónap, amelyik rögtön azzal kezdődik, hogy már az első napján integethetek a kormánynak. De azért ez igazából mégsem a kabaré, hanem a munka ünnepe. Különösen most, a KBI határozat óta, amikor a közlemény, a beszédek, nyilatkozatok az új gazdasági irányítással, a szocializmus jövőjével foglalkoznak. Tehát, ha most önök közül valaki azt kérdezné tőlem, tessék mondani, melyik szakaszában tartunk mi jelenleg a szocializmusnak? A kezdeti, a fejlődő, vagy netán már a magasabb rendű szakaszában? Akkor én annak a kérdezőnek most kerekperec azt mondanám, hogy mi kérem szemmel láthatóan a szocializmus jelenlegi szakaszában tart. Mert ugye az vitathatatlan, hogy jelenleg mi már vagy 2, 3, 5, 10 éve mindig a jelenleg szakaszban tartunk. Erre, ha kell, akár magam is mérget veszek. Pontosabban csak vennék. Mivel, hogy bár lakótelepi lakásomban csapatostul hemzsegnek a csótányok, a szocializmus jelenlegi szakaszában most éppen nem lehet mérget venni semmire. Mivel hiánycikk. Igen, hiánycikk a méreg is. 17 háztartási boltot jártam be, de mindegyibe kifogyott. Az utolsóban azt tanácsolták, utazok-e Pócspallagra, ott van a vegyitjárnak egy mintaboltja, amelyik színültig van töltve méreggel. Kérem, leutaztam Pócspallagra, megtaláltam a mintaboltot, és tényleg színültig volt töltve méreggel. Mert az üzlet ajtaján tábla lógott ezzel a kiírással. Féregértás miatt a kiszolgálás szünetel. Na most, mi ilyenkor a teendő? Hát egyszer nem lehet mérget venni. Akkor kérni kell. Hogy kitől? Aki felhívta a figyelmem, hogy a csótányt méreggel kell írtani. A Magyar Televíziótól. Írtam át a Magyar Televíziónak, hogy láttam ám a Hét című műsorban a csótányírtásról szóló riportot, intézzék el nekem a mérget. A Magyar Televízió erre visszaírt, hogy ők a mérget nem elintézni szokták, hanem okozni. Keresek más megoldást. Aha, csak hogy nálunk a szocializmus jelenlegi szakaszában nincs más megoldás. A szocializmus jelenlegi szakaszában egyetlen más megoldás van. Az, hogy kéréssel fordul az ember a Magyar Televízióhoz. Ugyanis, ha egy kérést már a Magyar Televízió sem képes teljesíteni, akkor az a kérés a szocializmus jelenlegi szakaszában megoldhatatlan. Persze, ne túlozzunk. Nincs sok olyan megoldhatatlan kérés. Hát sokat mondok, ha mérgen kívül megoldhatatlan szerezni lakást. Autót, jó építőanyagot, telefon, televíziót, háztartási kekszet, papírzsebkendőt, banánt, hegedűtokat, egyszínű nyakkendőt, pamutzoknit, Marlboro cigarettát, jegyet a macskákhoz, jegyet a mikroszkóp színpadra, jegyet a Hippolithoz, paradicsompürét, gyerekcipőt, bútorhúzatot, parkolóhelyet, hátizsákot, géppapírt, gyufát, lábtörlőt, cirokseptőt, WC-kefét, színes diafilmet, szemüveglencsét, rajztáblát, tankönyvet, boroshordót, evőeszköz, tehelypaplant, automata, mosógépet, lehel hűtőszekrényt és mindezekhez bármiféle alkatrészt vagy tartozékot. Amit kihagytam, azt igazán nem számottevő, csak hát a Magyar Rádióban a Kabaré Színház még nem kapott egésznapos élőadásra egyszerre 12 órát, hogy szépen lenne idő mindent felsorolni. Na persze, hát nem akarok azért demagóg lenni, mert mindezek vannak. Hogyne. Bőven van ezekből bármennyi. Csak kapni nem lehet belőlük. Ha pedig nem lehet kapni valamit, akkor azt nálunk kérni kell. Ugyanis amit lehet kapni, azt nem kell kérni. Azt venni kell. De gyorsan, amíg van. Na de hogyan kell kérni azt, amit nem lehet kapni? Hát, sokat sejtetve. Ugyanis, ha az ember úgy kér, hogy keveset, vagy éppenséggel semmit sem sejtet, akkor csak túrót kap. Ám bár az sem mindenhol. Mert velem megesett, hogy túrót se kaptam. De az az igazság, hogy megint igazságtalan vagyok. Hát úgy beszélek, mintha ebben az országban olyan volna az ellátás, mint mondjuk azokban az országokban, ahol olyan az ellátás. Holott nálunk dugig vannak az üzletek, árukkal, tele vannak a kirakatok, és szemmel látható a bőség. Csakhogy. Érdekes módon a magyar ember olyan cifrafajta, amelyik nem azt keresi, ami van. A magyar ember olyan egy megveszekedett cifrafajta, hogy amit megtalál, azt tovább nem keresi. Azt viszont, amit nem lel meg, azt hiányolja a bitangja. Hát ebből van aztán a felfordulás. Mondjuk, hogy a magyar ember akar venni egy színes televízió készüléket. Nem mondom, merőben érzéketlen és rátartó módon kapzsi az a magyar ember, akinek más vágya sincs, mint hogy színesbe akarja nézni a TV híradóban a Skála metróáruház megnyitása előtt a sorban állókat, vagy éppen a fejlett kapitalista országokban tüntető reménytelen munkanélkülieket. Hely, ha tudná az a magyar sorban álló, hogy az a kapitalistáktól utcára tett belga vagy brit alattvaló pontosan annyi munkanélküli segélyt kap havonta, mint amennyibe belekerül nálunk egy színes televízió készül. Bár igaz, hogy nálunk annyiba kerül egy színes tévékészülék, mint nyugaton egy kisebb lakás lakbére. És az odakint robbanás veszéllyel jár. Akár csak nálunk egy Videoton Star Color. Meg is mondták a televízióba, hogy tegyen a magyar ember a készülék mellé egy labor vizet, ha netán lángba borul, hát azonnal el lehessen oltani. Na, szóval egy ilyen gyúlékony színes televíziót akar venni a kapzsi, antiszolidáris magyar ember, mert azt reméli, hogy hiszen abban az országban, ahol a szocializmus jelenlegi szakaszában két hatalmas televíziógyár is működik, minden további nélkül válogathat a színes televízió készülékek között. Csak hogy ez merő ábránt. Színes televíziót minden további nélkül nálunk nem, hogy venni nem lehet, de amióta megszűnt Egri János, lehet egy kérdése több című műsora, azóta nyerni is reménytelen. Az egyetlen, amit lehet, kérni. Nálunk, ami nincs, az kizárólag kérni lehet. Sokat sejtetve. Hát ne vegyünk most közszükségleti dolgokat. Például lakást. A lakást most ne vegyünk. És nem csak azért, mert megfizethetetlen, azért sem, mert az sincs. Ha vegyük például a legnagyobb kérés teljesítő, a magyar televízió példáját. Mi az, ami alig van a magyar televízióban? Nos? Úgy van, jó műsor. És ezt már maga a magyar televízió is bevallja. A május 1-i műsorban Szegvári Katalin meg is mondta magáét annak, aki a Dr. Faustus sorozat paródiáját készítette, és akinek a nevét szórakozottságban mindjárt el is felejtette közölni. Vagy Árkus József. A TV híradóban szólt elő a magyar televízió műsorát. Igaz, fölé írták betűreklámmal, hogy vigyázat, magánvélemény. Hát ez is kérem. 25 év kellett a magyar televíziónak ahhoz, hogy végre egy magánvélemény elhangozhassék benne. És ez akkora esemény, hogy kiírják. Mint egy május 1-i jelszót. Lehet, hogy egyszer odáig eljut a magyar televízió, hogy például a TV híradóban beolvassák nekünk a következő közleményt. A tegnap híradóra elkövetett Libanon elleni izraeli agressziót özvegy Spielberger Arminné mélyen elítéli. És senki más, csak ő. Szóval ott tartottam, hogy a jó műsor saját bevallása szerint is kevés a magyar televízióban. Na most mit tesz ilyenkor az előfizető, aki szeretne jó műsort látni? Hát felvonul. Felvonul és kér. Buzáni Fábri Éva pedig teljesíti. Mert a szocializmus jelenlegi szakaszában lehet, hogy vannak kérések, amelyet képtelen teljesíteni Szépföldi Zoltán, és képtelen teljesíteni Csikós Nagy Béla, és képten teljesíteni Tímár Mátyás, és képten teljesíteni Lázár György, de Buzáné Fábri Éva nem ismer lehetetlen. Ha például valaki azt kéri tőle, hogy Rózsa György és Vágó István énekeljen örökzöldeket, hát lőn! Mert a magyar ember nem Feleki Kamilt és Rátonyi Róbertet akarja hallani mókás dalokkal, nem. A magyar ember Cuntruc azt akarja, hogy Rózsa György és Vágó István danászon. Vagy ha a magyar gyerek mesét kér, akkor Buzáni Fábri Éva ráúszítja a kamerát Töröcsik Marira, és amíg annak... és amíg annak könyvbe nem borul a szeme, nem tágítanak róla. Hát nem tud a magyar olyat kérni, amit Buzáni ne teljesítene azonnal. Ám bár nekem ez is gyanús néha. Hát, ha csak azért kapja a felvonuló, amit kap, mert ezt tudja neki adni Buzáni. Ez van. Ezt tessék kérni. Hát remélem, hogy nincs így. Legalább Buzániban ne kelljen csalódnunk. Legalább a magyar televízióban egy évben egyszer, amit kér a magyar ember, kapja is meg. És akkor van remény, hogy az állampolgár is azt kapja, amit kér. Meg az állam is azt kapja, amit kér. Mert ugye a szocializmus jelenlegi szakaszában az állam is kér. Azt kéri, amiből kevés van. Vagy ami nincs is. És sajnos az állam is azt kapja, ami van. Pedig van itt több is. Valahol kell lennie. Ugyanis, ha csak ennyi van, akkor az egyetlen mencsvárunk tényleg Buzáné Fábri Éva marad. Ami a magyar televízió jelenlegi szakaszában elmegy, de a szocializmus jelenlegi szakaszában nagyon kevés. Hogy több legyen, ahhoz kívánok önöknek bort, Buzánét, békességet! Felvonulók nem kérték című műsorunk egy sorozat újabb darabjával kedveskedik önöknek. Marton Figyes budapesti felvonulón kérte Farkasházi Tivadar Hegedűs Gyula utcai felvonulónkat, hogy írja már meg a Mit is ír a Hogy is hívják című szám legújabb epizódját. Hát milyen véletlen, kedves hallgatók! Pontosan megvan ez a szám. Lepróbáltuk és behívtuk rá előadni két kiváló felvonulónkat, Inke Lászlót és Hauman Pétert. Jó napot! Jó napot! Mondja, mitől olyan aszott, mint egy anyáknapi tulipáncsokor este 7:30 a körúton? Ne is mondja, most jövök a kórházba. István? János. Baleseti sebészet. Ott én is voltam. Hányas korteremben feküdt? 7-es, 8-as és 9-es. Hát hol érte magát baleset? A Skála metró megnyitóján. Na és mi volt magának olyan sürgős? Vicce, 6 éve hallom szinte minden nap. Lesz még Skála, lesz még lágykenyér. Ha most is volt elegendő lágykenyér az ünnepeken, tudja miért? Miért? Azért, mert a fővárosi tanács újabban ünnepek előtt megkérdezi a jövőt. Kitől? A kenyérjósoktól. És ki intézi ezt? Nagy Richard, a kovász kapitány. Mondja, és legalább megérte, hogy majdnem halálra taposták? Meg hát, legalább tudom a Skála új jelmondatát. Na, mi az? Végezze a Skálánál. Skála hétfő, ma olcsóbb az ember élet. És legalább látott valamit? Hogyne, rendőröket. Ez nem is a metró Skála, hanem valóságos Metropolis. Apropó, hallotta, hogy új gumibotjuk van a rendőröknek? Nem hallottam, de kis híja volt. Be van építve a kábító spray a gumibotba. lengyel licenc. Azért búsultak ám a rendőrök. Miért? Siratták a Marx-teret. Már csak a szabária maradt szegényeknek. Pedig milyen élet volt itt valaha. Ilkovics. Tejvendéglő. West End ház. Istenem, West End. Maga járt oda? Ajjaj, a háború előtt ott vesztettem el a lányságomat. Illetve a férfiasságomat. Képzelje, állítólag, amikor a skála alapjait ásták, találtak egy részeget az Ilkovicsból. És tudja, mit szorongatott megmerevedett ujjai között? Mit? Egy fröccsös blokkot. Micsoda hős, mint a pompei katona. Mit csináltak vele? Beépítették a felüljáró hídba. Pontosan ő hiányzott hozzá, hogy összeírja. Szegény híd, legalább nem hívják többi Elbach csomópontnak. Ide figyeljen, azért ez a Demján vezérigazgató egy úriember. A heti világgazdaság is megírta, a számítógépes pénztár gépei se érkeztek meg, mégis kinyitott. Hogyan? Nem olvasta? Hát reaktiválta az összes vidéki kaszírót. Na ne! Tudja, akik olyan pénztárgépeket kezelnek, amelyeknek állandóan ki, meg beszalad a fiókja. Na. Tudom. Maga tudja, hogy azt miért csak nők használják? Nem tudom. Na. Tudja mit? Képzelj el, hogy egy ilyen pénztárgép előtt áll. Ha jól látom, magának kb. Derékmagasság alatt 20 centivel esik a fiókja. Na! Mondja, minek kellettek nekik azok a drága számítógépes pénztárgépek? Hogy azonnal tudják, melyik áruból mennyit adtak el. Nagyon kicsi a raktáruk, meg az autók is nehezen tudnak parkírozni. De akkor miért nem vonatokkal szállítanak? Az itt van szemben a nyugati. A nyugati az itt van szemben. De hogy jön át az áru? Hát egyenesen. Nem látott már vonatot a körúton? Azt a vékony üvegfalat egy gyerek is könnyedén átszakítja. A vonatvezető meg énekelni, hogy nem megy a vonat, nem megy a vonat a skálába. Üvegfalú palotába elől a masinista hátul, meg a villamosok összenyomva. Vagy azt énekelni, hogy milyen jól bemegyek, ha kijövök. Na, és vett valamit a skálában, ha már így összetapostál? Hát persze, az egyik specialitásuk, a reuma ágyneműt. Jó, az gyógyítja a reumát? Nem, okozza. Csak be kell vizezni. Na, azért most majd kisebb lesz a tumultus. Végre egy rendelettel megtisztítják a pesti utcákat, lebontják a sok bódét, egy csomó helyről kitiltják a teherautókat, a rossz autókat pedig elszállítják. Te jó Isten, rohanok! Miért? Mert nekem bácsiám van. Egyébként hogy tetszik önöknek a skála metró? Hogy? Hát egyébként szép. Tényleg. Na, műsorunk címe, említettem már. Na, mi a műsorunk címe? Így van, felvonulók nem kérték. Én viszont kérem Nagy Bandó Andrást, hogy jöjjön ide, és mondja el, hogy mit csinál. Hát csak állok és számolok. Nézem ezt a csodaszép áruházat és számolok. Négy szint áruház, nyolc szint máv. Minden szinten szinte máv. A pontos nevük MÁV, bevételellenőrzési, visszatérítési és kártérítési hivatal. Szép név, ugye? Csak állok és számolok. Ez az áruház Európa legkisebb nagy áruháza. Csak állok és számolok. Ennek az épületnek minden négyzetméteren 40 ezer forintba került. 40 rongy egy ülőkányi területért. Nem csekélység. Itt, ahogy állok, ebben a szerény kis terpezben, 4000 forintnyi területen állok. Ez persze férfi méret. Hogy mennyiért áll egy nő? Nagyjából 3000-ért. Több, mint a Rákóczi téren. Ön, aki ott velem szemben ül, tetszik tudni, mennyiért ül? Azt is kiszámoltam. 10000 forintnyi helyet foglal el. Egyedül. És akkor még leteszi a lábát is a padlóra. Plusz 4000. Csak állok és számolok. 8 szint a mávé. És tetszenek tudni, hogy a máv által használt szinteken mit tartanak? Elárulom fuvarleveleket. Négyzetméterenként 40000-ért. Ilyen drága nem, hogy fuvarlevelet, de még esküvőt sem tartottak sehol a világon. Csak állok és számolok. És közben bámulom az épületet. Akár egy modern piramis. És itt a fejünk fölött a tetőn az a skála patkó is csak máv reklám. A két patkó azt jelképezi, hogy a vonatok és a távolsági buszok vonzzák egymást. Csak állok és dumálok. Emlékezz nekünk néhány éve a paralízissal született Marx téri felüljáróra? És tetszenek látni, mi lett ebből a hajdani torz szülöttből? A főváros legnagyobb hepeupájából? Szivárványhíd. A hidak hídja. Golden Gate. Sőt, Metro Golden Gate. Ma már csak ebben az aluljáróban divatos csövezni. Ez az aluljáró a módi. És nem lesz többé blaházás. Aki valamit is számít az aluljáróban, az marxozni fog. Csak állok és számolok. Hogy mi minden lehetett volna ebből a felsőbb szinteken a mávra hagyott örökségből. Persze csak akkora odafigyelnek rá felsőbb szinten. Mert például lehetett volna akár idegszanatórium is. És az első beutaltak lehettek volna mindazok, akik teljes nyugalomban kivárták azt a 4 év átadási csúszást. Kórház a város közepén. Lehetett volna a szabadnapos mozdonyvezetők pihenője, a tetőn úszómedencével, teniszpályával és bakterházzal. Lehetett volna a szép művészeti múzeum, ez legalább nem ázik be, és betörni sem tudnának, mert nincs körülötte állvány. Ha mégis betörtek volna, akkor kívülről is lehetett volna látni, hogy melyik alvó őr mellől vitték el a képeket. Lehetett volna például az új nemzeti színház, éppen ott, ahol a 6-os megállt. Bár az új nemzeti lenne ilyen gyönyörű. Bár rosszat sejtek. Az a gyanúm, hogy annak a tetejébe is beköltözik majd a máv. Emberek! Lehet, hogy mi már az új máv művelődési otthonra gyűjtünk? Lehetett volna szórakoztató központ is, ahol például akár fogadásokat is lehetett volna kötni, mint a lóversenyen. Befutóra tenni az első vonatot, és megtippelni, hogy melyik fut ki a nyugatiból. Szóval 40000 forintos négyzetméter árért sok minden más is lehetett volna, mint például akár marxista egyetem. Ezen a téren úgy is van még javítani valónk, tenni valónk. Igen, itt a Marx téren. Mert már az is megfordult a fejemben, hogy talán azért épült ez ide, szemben a pályaudvarral, hogy közelebb legyünk a nyugathoz. Szóval ennyiért sok minden lehetett volna, és tetszenek tudni, mi lett volna a legjobb, ha csinálnak belőle egy igazi áruházat. Felvonulók nem kérték című műsorunkban következik. Pardon, egy pillanat, meg kell néznem, mit is nem kértek a felvonulók. Aha, megvan. Az ember a megrázkódhatásokra hosszú ideig emlékszik. Így nyilván önök is emlékeznek a magyar játékos kedv egésznapos televízióbeli megnyilvánulására. A jó hajnalt Magyarország, jó reggelt Magyarország, jó délelőtt Magyarország, jó ebédet Magyarország, jó délután Magyarország, jó estét Magyarország és jó éjszakát Magyarország című monstre műsorra. Igen, hát nem lenne rádiókabaré a rádiókabaré, ha nem csinálta volna meg ennek a paródiáját. A mű címe Szép álmokat játékország. Írta Sinkó Péter. Előadja Bajor Imre, Balázs Péter, Halász László, Szuhai Balázs, Mikó István és Kern András. Hát jó estét kívánok. Kérem, én itt vagyok. Abszolút kötetlenül, így keresztbetett lábakkal, így forgószékezve egyenesen bele a kamerába. Mert én nagyon itthon vagyok önöknél. Irma néni, fújjon már bele kicsit a televízió mögé, mert egészen befüllettem ebbe a rohadt szekrénysorba. Hát kérem, itt ma valami akkora lesz, hogy az csak na. Addig is, amíg így körkapcsolásosan lepróbáljuk a vonalat, megkérem asszisztenseimet, hogy cseréljék ki a szemüvegemet. Mert már így abszolút kötetlenül egészen lerágtam a szárát. Úgy, hát kérem, nem szaporítom, ugye több a helyszín, Mária Nostra, Szendrőlád, és Eger. Mielőtt elmondanám, hogy milyen fenemót, kötetlen játékokat fogunk játszani, egy gyors körkapcsolás. Halló, Mária Nostra! Ha minden igaz, Szabad is Ós György jelentkezik. Nostra, halló, halló, Nostra, nem jelentkezik. Halló, Mária Nostra. Úgy látszik, Szabadi Gyuri nem hal, pedig látom a monitoromon Gyurit. Ott áll a tyúkketrec előtt, a cipőjét törölgeti. Szóljon már valaki neki, Gyurina. Igen, itt vagyok, itt vagyok. Gyurikám, légy szíves, figyelj és lépj bele a vonalba, ha szólítalak. Már beleléptem, Tamás. Mi van? Jó, csak kérdezem, hogy megvagytok-e. És hogy ti is olyan kötetlenek vagytok, mint én itt a stúdióban? Igen, mi is kötetlenek vagyunk. Olyannyira, hogy az előbb a Gereble Zoli bácsi még hittyentett is. De jó Isten! Mit csinált? Hittyentett! De nem lövöm le a poént, ezt majd később, jó? Jó, hát ebből már sejteni lehet, kedves nézők, hogy milyen óriási nagy meglepetéseket készítettünk be a műsorba. De hittyentés, ez jó. Ez még én sem tudom. Júj, de izgat ez a hittyent. Nem is bírom ki. Megkérdezem én. Mondd, Gyuri, mivel hittyentett az Oli bácsi? Mivel hittyentenie kellett. Aha. De úgy értem, a szájával? Nem, a hittyével. De Gyuri, mi az a hitty? Nem árulom el. Csak annyit, hogy a lónak is van. Van, most be kellene állítanom valami hamiskás mosolyt. Szóval a lóhittyről majd úgy fél tíz tájban bővebbet megtudhatunk. Halló, Szendrőlád, halló, Gönci Mátyás. Van-e jó kedv Szendrőládon? Hol? Hát ott, Szendrőládon. Miért én ott vagyok? Nem Mária Nostrán? Úgy volt, hogy én megyek Mária Nostrára. Tudjátok, hogy ott van a húgom. Már mindegy, már megy az adás. Van-e jó kedv Szendrőládon? Hát az van, talán hallod is. Nem hallom, tedd közelebb a mikrofon. Hova? Hát a jó kedvhez. Na jó, hát a tessék, hallgass! Húzzál cipőt, babám, fröcsit, meg ne fogd a húgom csöcsit! Hajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Jó, tovább kell mennünk. Egerből Küllő István közvetít. Mondhatom? Mondjad, mondjad. Mondom. Lapaty, vihorrászók és dengele. Jaj, Pistám, a rejtvényt majd később. Ja, Istenem, masszírozza meg valaki a homlokomat. Halló, Pista, hallasz? Hallak. Ott Egerbe, ti is kötetlenek vagytok? Még egyszer, ha lennél szíves, Tamás. Nem hallottam, mert most hozták a fejőversenyhez a tehenet. És éppen megnyalta a fülemet, amikor szóltál. Jó, hogy ti ott Egerbe kötetlenek vagytok? Anyád! Tied. Jó, mit? Jó, minden. Jó, bocsáss meg, nem neked szóltam. Vigye már odé valaki ezt a marhát. Állandóan meleget fúj a nyakamban. Itt jön rám a frát. Mit kérdeztél, Tamás? Hogy ti ott Egerbe kötetlenek vagytok? Te, Tamás, ez benne van a forgatókönyvben? Nem lehetne inkább a lapatyot, meg a vihorászókést, meg a dengelét? Ezt a baromságot tanultam egész hétvégén. Olyan jó lenne túl lenni rajta. Jó, majd később, Pista, próbáld meg addig valahogy visszatartani. Jó, jó, de otthon az Ágika azt mondta, hogy ez a lapaty, ez egy helybeli bordaláró masina. Végigjártam az... Mit csináló? Bordaláló masina. Jó van, Pista. Végigjártam az egész települést. Egyedül a szociális otthonban találtam egy nagyot halló bácsit, aki tudni vélte, hogy mi az a lapaty. De aztán kiderült, hogy ő Lapacs Károly edzőre gondolt. Nem baj, majd ezt megbeszéljük, amikor a rejtvény jön. Egyébként, kedves nézők, van még egy helyszínünk, amúgy meglepetésként szánjuk. Szintén Eger, de a vár. A vár, ahonnan Koperda Dezső közvetít a Törökország-Magyarország válogatott szabadfogású várjátékokról. Ha minden igaz, ott áll a várfalon, és forrón szurkol a magyar csapatnak. Halló, halló Dezső, Koperda Dezső. Igen, én Dezső vagyok. Rendben van minden? Én Dezső vagyok! Koperda Dezső! Mikor kezdődik a meccs, Dezső? Dezső! Koperda! Nem Kosztolányi! Koperda Dezső! Dezső! Dezső! Dezső hallasz? Dezső hallasz! Figyelj ide, Dezső! Tamás! Dezső! Dezső! Akkor bocsánat, téves! Jó, hát a fene fog ezzel erőlködni, hát majd kapcsoljuk, aztán majd makog valamit. Na, visszaveszem a szót ide a stúdióba. A fene, most látom ezen a monitoron, hogy milyen jó kis dögös bőrkabát van rajtam. Tamás, igen? Bocsáss meg, Tamás, hogy félbeszakítalak, de itt kérik, hogy nézd meg a forgatókönyvben, nincsen-e elírva az a lapaty? Nem lehet-e, hogy az nem lapaty, hanem ramaty? Nem, az lapaty. A rohadt életben. Fogalma sincs senkinek, hogy mi lehet ez a marhaság. Jó, egyébként itt a stúdióban különböző államtitkárok, meg mindenféle, hát jobb sorsra érdemes funkcionárius vár arra, hogy a műsor folyamán teljesen lejárassuk. Csak így egy távoli képet nézzenek meg szegényekről. Még mit sem sejtenek róla, hogy hétfőn hogy fognak rajtuk röhögni a beosztottjai. Egyébként, hogy ma itt mi lesz? Hát csodákat fognak hallani. Lesz kérem legényevés, betekintünk egy nyoszolyába, ahol Koppanda Hedvig bácsi ősi szokás szerint murdacolni fog. Megtudjuk Gyolcsán Géza bácsitól a teréznapi beöntés pontos receptjét. Okos lányoktól megtanulhatjuk, hogyan kell Weinbergert járni. Csapos Karcsitól megtudhatják, hogyan kell nagymisén zsebórát lopni, és részesei lehetünk egy igazi bagoly miskárolásnak is. De amit látom a monitoromon, Szendrő Ládon ott áll már egy fiúcska Gönci Matyi mellett. Igen, igen, itt vagyunk. Na, mutatkozz be, légy szíves. Mutatkozzál be szépen. Na, kicsit meg van illetődve. Na. Egyébként Kovács Jóska neve. Aha, Jóska. Jó van. Mit hallunk, Jóska? Itt Márjanosztán semmit sem hallom. Igen, mert megvan ijedve a gyerek. Egy szép tavaszi köszöntőt fog elmondani. Csak közben lejár a műsoridő. És még a lapatyon se vagyunk túl. Na, Jóska, kezd már ne, Jóska. Na. Van egy javaslatom, Matyi. Igen? Legalább te olvasd fel, mert nagyon halad az idő. Hát megpróbálom. Egy szép tavaszi köszöntő. Hossza tavasz kinyűhedett, melytől kedvem kerekedett. Gézingleng a derecskefán, férjhöz megy a zsenge leján. Óvja magát, dédelgeti, ha csak el nem reped neki. Igen, ez gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Feladat nyilvánvaló. Mit jelentenek a derecskefa zsengeleán kifejezések? Addig kapcsoljuk másik helyszínünket. Hogy állnak Márjanosztrán a macskák kifordításával? A faluba csak a 76 éves Furuglás Vince néni ismeri már a régi szokást. A macskák kifordítását. Jaj. Hát, hogy kell kifordítani a macskát, Vince néni? Hát, jaj, lelkem! Így szájrul! Csak is szájrul! Huncut, aki nem tudja! Így megfogja az ember, beledugja a kezét, megfogja osztán! Így, a jó isteni! Hát, ez nem sikerült! Hozzanak egy másik macskát! Jaj, de sajnálom, mennyire sajnálom. Vince néni két macskát is kifordított az adás előtt. Ha van még időnk, akkor megpróbálnám még egyszer, jó? Nem, Gyurikám, nem. Ilyen a játék. Nem sikerült, nincs ismétlés, megy az idő. Nézzük gyorsan, hol tartanak az egri versenyzők a seprűs feladattal. Itt áll mellettem Budai néni, egyébként ő sem hallott még a lapatyról. Hagyd már a francba a lapatyot, Pistán, már menjünk tovább valahogy. Budai néni, tessék messze vinni a vasorrát a mikrofontól, mert megerjed. Úgy, mi volt a feladat ezzel a seprűvel, Budai néni? Kérem, ezt a seprűt kellett teljesen felszerelni a Kressz előírásainak megfelelően. És maga szerint Budai néni jól szerelte fel ezt a seprűt? Jó lelkem, ugyanilyennel voltam már a szentléleki búcsúban is, azon még tükör se volt. Mégis mikor megállított a rendőr, egy szót se szólt. Miért? Meghódt az ijegység. Most látom a monitoromon, Koperda Dezső ott áll a várfokán. Úgy tűnik közvetíteni fog. Halló, Dezső! Dezső vagyok! Itt a Dezső! Látom, elkezdődött a várjáték. A várjáték, Dezső! Igen, a Dezső itt van! Látom, ott a nagy tülekedésben valaki integet. Te vagy az, Dezső? Igen, én vagyok a Dezső! Miért integetsz, Dezső? Hogy tudják, ki az a Dezső! Azt hiszem, ez meg fogja viselni az idegeimet. Halló, Egrivár, asszisztencia, van ott valaki a mieink közül? Igen, én itt vagyok! Dezső! Dögölj meg, Dezső! Halló, na, ott az asszisztensem, a Dugovics Titus. Már szóljanak már neki, hogy rántsa le azt az őrültet a falról. Koperda Dezső! Én a Koperda Dezső vagyok! Nem sokáig, aranyapám. Kész vagyunk, Tamáskám, kész vagyunk. Én is teljesen kész vagy. Mi a fenével vagytok kész már megint? Mi a jó Isten? Itt az egész arccal a hasunk felé téjesz. Kezdhetik? Mi? Az elnök micsoda? Felesége. Mi a túrót? Mit az ég szerelmére? Hát, mi? Hát ahogy szilveszterkor volt a tévében, itt az elnök felesége Ivett asszony, ő most táncolni fog, aztán itt az elnök helyettes felesége Cinemáné Kántor Ildikó, le fogja sanzonozni a kabátját. Sajnos az elnökségben több feleséget nem találtunk, mert a főkönyvelő felesége ugyan itt van Mária Nosztrán, de a börtönben. Kihozassuk, Tamás! Ne hozassátok ki, gyerekek! Tudjátok, hogy most, hogy már éjfél felé jár, én most már lassan hülyülök megfele. Én még a végén megnövök itt lassan. Legyen ennek, én azt mondom, ennek a nagyon játékos, baromi hosszú napnak egyszer vége már, és mielőtt a himnusz megszólal, csak pár szót, ugye volt itt minden, mint látták, táncdalénekesek alulról fölfelé, lábhosszról felismerési verseny, engem rögtön felismertek. Itt volt a fiam is, hogy én mindig ideges vagyok, vagyis a Kern fia, de hát én azt se tudom, hogy én vagyok ő, vagy ő vagyok én. Én azt se tudom, fiú-e vagyok-e, vagy lány. Csak az helyes vagyok, az fix. Egy helyes fiú. Vagy egy helyes lány. Szeretett emberek. Kapcsolás és szeretet. Megmondom őszintén, az volt a tervem, hogy visszaülök én még a kapcsoltamba, de ahogy nézem, inkább a szeretettel fogok mostani már foglalkozni. Arra megyek én rá itten. A szeretet. Föltalálok még egy-két növesztőszert, kenőcsöt, örökmozgót, faekét. Megpróbálok pattintott kővel tüzet csiholni nektek, édes sérültek betegek. Szendrőládon innen és túl. Magányosok és gyerekek, helyes kis szerencsétlenjeim, nektek jó estét, magyarok, szegények, nektek nem is mohács kell, én kellek nektek, nyomorultak. Testvéreim, tévéország, kedves nézők, ámen. A közelgő könyvnap alkalmából mi is szeretnénk hozzájárulni íróink, költőink irodalmi sikereihez. Mégpedig róluk és velük. Róluk, mert a következő írás részben róluk szól. És velük, mert aki megírta és előadja, közéjük tartozik. Moldova György. Tiszteletdíj. Az alkotóházban összejött három író, és a művészet lényegéről beszélgetett. Vagyis, hogy ki mennyit keres. Mert ugye megírni valamit szakma, eladni művészet. Nem akarlak megbántani titeket, mondja az első, de szerintem a cipőjét sem köthetjük meg szegény jó nyári Sanyinak. Pályája elején még olykor-olykor írt, például egy három felvonásos színdarabot, és minden felvonást más-más színháznak adott el. Aztán kitűzte maga elé a jelszót, minden pénzt fel kell venni, csak nem szabad érte csinálni semmit. Reggeltől estig járt a pénztárakat, mikor meghalt, 2.700.038 forint előleget hagyott maga után. Akkor úgy látszik, ti nem ismertétek Sápszky Gézát. Kérlek szépen, ő írt egyszer egy könyvet, Bika a toronyban. 100.000 példányban jelent meg, egy fél év múlva 100.005 példány került az elfekvő raktárakba. Ez hogy lehet? Úgy, hogy azok a nyomdászok, akik elloptak egy-egy példányt belőle, belenéztek és eladták az antikváriumba. Ilyen körülmények között Sápszky persze nem mehetett be a kiadóba, hogy ugyan jelentessétek már meg a könyvemet újra, mert az igazgató letelefonál az elfekvőbe. Hány példány van nálatok a Bika toronyban című könyvből? Kérem, 100.000 példányból visszajött 100.005. Tényleges érdeklődés, tehát nem tapasztalható. Sápszky várt egy fél évet, aztán akcióba lépett, de nem a kiadóba ment, hanem a raktárba. Be kell vallanom, gyerekek, ez az egy könyvem nem sikerült. Szeretnék, ha nyoma is eltűnne, tegyétek meg nekem, hogy bezúzzátok. Sápszky 4-5-ször kérte, egyszer csak bólintottak, és elvitték a teljes mennyiséget a papírmalomba. Az író megint várt egy keveset, és felkereste a kiadó igazgatóját. Ugyan adjátok már ki a Bika toronyban. Naponta keresik nálam az olvasók, már direkt kellemetlen azt mondani, hogy nincs. Teljesen elfogyott. Szólj le a raktárba, és kérdezd meg, hogy van-e. Az igazgató leszólt, persze mutatóba se találtak a jelzett könyvből, ott volt ugyan napló, hogy 100.000 példányt küldtek át bezúzásra, de azért kettőt kellett volna lépni, és ez nincs benne az órabérben. 3.000 alapért a raktárosnak jogában áll hülyének lenni. Hát ha elfogyott az utolsó szálig, gondolt az igazgató, akkor nyilván kell a népnek, és kiadta újra, most már 150.000 példányba. A harmadik író csak rázta a fejét. Higgyétek el, még mindig nem ez a csúcs, nem ők kapták a legtöbbet írásokért, hanem Mákos Béla. Ismeritek? Mákos Béla? Hol hallottam ezt a nevet? Az egyik szerkesztésébe kézbesítő. Azt viszont bizonyára nem tudjátok, hogy Mákos Fala verseket is írt. Verseket? Meg is jelentek? Egyszer. Épp arra akarok mesélni. Mákos nem dolgozott Kalocsán, valami tejjelenőr volt, munkatán hazament, leült és ontotta magából a verseket. Küldözgette őket a lapokhoz, de sehol sem közölték. 1956-ban eljött az OSE, vagyis az októberi sajnálatos események, és újra megindították a Kalocsa és Vidéke nevezetű lapot. Mákos úgy érezte, hogy most elérkezett az ő ideje, egy merész ugrással magához ragadta a főszerkesztői posztot. Csak azzal törődött, hogy ő minden számba legalább negyed kiló verset szerepeljen, az már nem érdekelte, hogy többi hasábokon mi jelenik meg, lejött persze mindenféle utoljára, figyelmeztetjük a Szovjetuniót, meg hogy még egy lehetőséget adunk az Egyesült Államoknak. Szezon után, mikor elkezdődött a felelősségre vonás, megnézték, ki volt a főszerkesztő, és Mákost vették elő mindenért. 8 év börtönt adtak neki. Szerintem ez volt a legnagyobb honorárium, mint magyar költő versekért kapott. Közjáték Sóváron. Az igazgatónk szinte kényszerített rá, hogy elvállaljam a sóvári üzemünk vezetését, meséli a mérnök. A feleségem, mikor meghalotta, hogy le kell költöznünk, mintha az élettől búcsúzna, megevett 3 krémest. Lent Sóváron egy 10 emeletes Trautmann kaptárban adtak egy 52 négyzetméteres lakást. Még ki sem pakoltunk, mikor csöngetnek, az egyik szomszéd jött, kínos udvariassággal elbeszélgettünk vele, fél lábon a csomagok között. Alig tette be maga után az ajtót, újra csengetek. A másik szomszéd jött, megkérte a feleségemet, hogy kínálja meg egy kávéval. Hát egy Nescafét szívesen keverek, de a kávéfőzőnk még ott van valamelyik ládánk alján. Köszönöm, Nescafét nem kérek. Elmentek, a szomszédok továbbra is egymásnak adták a kilincset, mindegyik kávét kért, az 5. látogatóan a feleségem kitört magából. Voltak éppen mit akartok tőlünk? Tudod, én csak szerettem volna kipróbálni. Kipróbálni? Mit? Azt mondták a többiek, hogy egy olyan fukar család jött ide, hogy még egy kávét is sajnálnak a vendégektől. Schluss, mondta a feleségem, tőlem ezután csengethettek, legközelebb akkor nyitok nektek ajtót, mikor a Flórián téren dalolnak a kőszáli kecskék. Mivel, hogy óbudai lánya feleségem. Bent az üzembe folytatott ugyanez a macera, szemtől szembe senki sem vitatkozott velem, de elárasztottak névtelen levelekkel a központi járunk igazgatóját is. Már összeszorult a gyomrom, míg a szokásos heti ellenőrzéseknél belenyújt a táskájába, és kivette egy vaskos kötek borítékot. A munkahelyemen diktátort játszok a beosztottjaimmal, az utcán szemetelek, és szánt szándékkal túráztatom az autó motorját, a nemi mohóságom példátlan, szerelmi ajánlatokkal üldözöm a vasmosolyú Mariskát is, őt azért hívták így, mert minden fogára fémkoronát rakatott. Az igazgató eltöprengett. Vannak magának ellenségei, Pékány elvtárs? Hát úgy látszik, vannak. Nem tudják megemészteni, hogy a sóvári gyárba Pestről küldtek le vezetőt. Annyi biztos, hogy az illetők ismerik a környezetemet. A rendőrség segítségét kértük, ők tüzetesen megvizsgálták a leveleket, megállapították, hogy egy és ugyanazon gépen bírtak őket, mert valamennyi E betű a billentyű leütésénél kicsit felugrott, és az átlagosnál halványabban nyomodott le. Végigvizsgáltuk Sóvár minden felelhető írógépét, de nem sikerült felderíteni a rejtélyt. Akkor már én is kiborultam, a legkisebb nézeteltérésnél üvöltözni kezdtem, egyszer aztán idegösszeroppanást kaptam, és kórházba kerültem. Az igazgató belátogatott hozzám. Nincs értelme tovább erőltetni a dolgokat, visszahelyezzük a pesti gyárba. Gondolta, hogy a bolond is jó. A feleségem is megtudta az örömhírt, beküldött egy levelet, mert egyetlen szó volt gépelve, szeretlek, valamennyi E betű a billentyű leütésénél. Kisé felugrott, és az átlagosnál halványabban nyomódott le. Felvonulók nem kérték című műsorunk befejezése előtt szeretnénk önöknek visszaidézni a tér hangulatát. Ugyanis riportereink, Friderika, Kertész Gábor és Jelmeci Tibor ott dolgoztak mikrofonjaikkal a felvonulók között, és feltették kérdéseiket. Önök mit nem kértek? Jelmeci Tibor segítségével most néhányat felidézünk a sok nem kérés közül. Kérdésünk annyira váratlan volt, hogy néhányan alig tudták összeszedni gondolataikat. Az az igazság, hogy elfelejtettünk nem kérni. Főleg, ha a gazdaság élet kerül szóba. Nem kérve is kívánunk valamit. Hogy nekünk tartozzanak a többi országok annyival, amennyivel mi most tartozunk őnekik. Egyszerű, hétköznapi kérés következik. Szeretném, hogy egy rendes menyem lenne. Ha most nem jó van nekem, rossz. Hát, legalábbis nekem. És a fiának jó? Neki jó, csak nekem nem. Valóban nehéz megfogalmazni a választ. Most egy töprengő felelet következik. Hát, kezdjük ott. Szóval azt nehéz lenne megmondani. Most őszintén, most mit mondjak? Ágyok, magánéletben. És gondolom, nehéz mit mondani most. Most mit mondjak? Ne. Én azt kívánom, hogy az egész világ ezt a május elsőt olyan békésen és olyan jól élje végig. Valaki, amivel ezt a most esetét nem tudjuk megünnepelni. Mi az, amit szívesen elengedne az életéből? Talán a hét műtárgya, ami tényleg az, szerintem az felesleges, a 8 órakor, az év. A sorozatokkal meg volt eléged, a Wagnerre? A Wagner sorozat szerintem az egy olyan film, hogy tehát aki rendszeresen nézi, az... Szóval túl hamar öregednek. Például, ha valaki egy-két részt kihagy, és utána már nem tudja, hogy ki micsoda volt. Hiába néztem én is a műsort, már néztem, de nem nagyon tetszett a Wagner. Még a Laurent család az elmegyen, de a Wagner az, szerintem az nem olyan jó műsor volt. Kérem, ez az ember megfejtette a sikeres sorozatok titkát. Nem szabad túl gyorsan öregedni. Kérdezgetés közben olyan is előfordult, hogy a riportalany állapota nem tette lehetővé a bonyolultabb mély interjút. Ilyenkor kíváncsiságunkat egyetlen kérdéssel redukáltuk. A sör minőségével elégedett? Sör minőségével? Hát attól függ, hogy melyik milyen. Például máma megittem ebből a pirosból 6 üveggel. Jó, hát mondjuk jó, jónak jó, mert így omor rajtam, de ha esett, akkor nem vagyok minőségileg megelégedve. Akkor inkább csak iszok a német sör. Rodeberger vagy a kicsit. Vagy megiszok 2 üveg dobozzal, akkor jó is vagyok. A mesebeli tündér 3 kívánságát teljesíteni, akkor ön, mint felvonuló, mit kérne? Egy pár víslét. Ez csak egy kívánság. Akkor másodszor is csak egy pár víslét. Bocsánat, de önnek 3 kívánsága van, mi a harmadik? Egy kis mustár. TV-műsort tetszett az utóbbi időben? Hát édesem, megmondom őszintén, én nem érek rá nagyon nézni. Este, mikor kinyitom, elalszok rajta. Tehát lehet, hogy jó a TV-műsor. Lehet, hogy jó, de én elalszom. Egy kis életkép következik. Lufi árusokat kérdeztünk. Hát én ezt Lufi volt. Amit kérnek tőlünk, nem kapjuk meg azt a minőséget, kenyér, ami illetni azt az összeget. Mennyi például egy Lufi? 15 év. És ez megéri a 15 forintot? Megéri. Őszintén. Május 1-én megéri. És május 2-án? Már nem. Akkor mennyit ér egy Lufi? Akkor 5 forintot ér. És május 1-én miért drágább 10 forint? Azért, mert akkor megveszik. A rádió kabaré sokszor ad teret a kezdő fiataloknak. Felvonulók nem kérték című műsorunkban most 2 fiatal következik. Habárha meggondoljuk, hát ki is fiatal és ki öreg nálunk. Hát azt hiszem, hogy ők nagyon jól tudják, hogy hivatalosan 35 év alatt mindenki fiatalnak számít. Ugye? Sőt, kis hazánkban egy költő az életkor végső határáig fiatal költő marad. Hogy mennyire így van, mindjárt bebizonyítom, nemrég hallottam egy költő pályájának a fejlődését. Íme egy vers 3 hónapos korából. 8 éves korából, iskolába, eltörött a miskolába. 20 éves korából, fölcsücsör csobogó csónak anyám csücsörög. És kifejlett 70 éves korából egy mai modern vers. Szinte belevöresedik az ember. Ugyanakkor itt van például az a kis tornász kislány, aki nemrég járt itt Magyarországon, a kis Olga Bicserova. Kérem, az meg már lassan kiöregszik, mert elérte a 140 centit, a 31 kilót, és lassan már pelenka nélkül alszik. Hát akkor tulajdonképpen most tényleg ki fiatal és ki öreg nálunk? Hát kérem, engedjék meg ezt a témát, tudományos alapon megmagyarázzam önöknek. Ugyanis, egyes vélemények szerint ez a jövedelemtől függ. Mert akinek még nincs pénze, az... Így van, fiatal. Akinek már nincs pénze, az öreg. Viszont az, akinek úgy általában nincs egy vasa sem. Bármilyen korú magyar állampolgár lehet. Megint mások véleménye szerint ez a szellemi képességtől függ, mert aki sokat tanul és keveset felejt, az fiatal. Aki keveset tanul és sokat felejt, az öreg. Viszont az, aki semmit sem tanul és semmit sem felejt, bármilyen korú magyar állampolgár lehet. Megint mások véleménye szerint ez a múlthoz és jövőhöz kapcsolódó viszonyon mérhető le. Mert akinek csak jövője van, az fiatal. Akinek csak múltja van, az öreg. Viszont az, akinek azért nincs jövője, mert múltja van. Vagy azért van jövője, mert van egy múltja, az bármilyen korú magyar állampolgár lehet. Megint mások véleménye szerint ez a teljesítő képességtől függ. Mert aki sokat akar, sokat bír, fiatal. Aki keveset akar, keveset bír, öreg. Viszont az, aki sokat akar, keveset bír, bármilyen korú magyar állampolgár lehet. Megint mások véleménye szerint ez a különböző érzékszervek teljesítő képességétől függ. Mert aki azt látja, amit mutatnak neki, és azt hallja, amit mondanak neki, az fiatal. Aki már nem hallja, amit mondanak neki, és nem látja, amit mutatnak neki, az öreg. Viszont az, aki mást lát, mint amit mutatnak neki. vagy mást hal, mint amit mondanak neki. Az bármilyenkorú magyar állampolgár lehet. Megint mások véleménye szerint ez a családhoz fűződő viszonyon mérhető le. Mert akit nem lehet arra rávenni, hogy eltartsa a családját, az fiatal. Akinek a családját nem lehet arra rávenni, hogy eltartsa őt, az öreg. Viszont az a családos, aki eltartási szerződéseket köt az öregekkel, az bármilyenkorú magyar állampolgár lehet. Na most megint mások véleménye szerint ez a tipikus magyar szorongás feloldó alkoholizmuson mérhető le. Mert aki azért iszik, hogy ne jusson eszébe a holnap, az fiatal. Aki azért iszik, hogy ne jusson eszébe a tegnap, az öreg. Viszont az, aki azért iszik, hogy ne jusson eszébe a mai nap, bármilyenkorú magyar állampolgár lehet. Na most az egész attól függ, hogy kit miért becsülünk meg. Mert akit azért becsülünk meg, mert egyszer még szükség lesz rá, az fiatal. Akit azért becsülünk meg, mert egyszer már szükség volt rá, az öreg. Viszont az, akit azért becsülünk meg, hogy nehogy egyszer szükség legyen rá, az bármilyenkor magyar állampolgár lehet. És kérem, végül hallgassák meg szerény véleményem szerint a legfontosabb... Hű, ezt hogy magyarázzam meg most? Szóval, hogy... Hogy felcsillant a szeme? Igen, arra gondolok. Szóval, hogy akinek még kell, hát az fiatal. Akinek már nem kell, az öreg. Viszont az, akinek van úgy még, hogy előbb kell, aztán meg már nem kell, az bármilyen korú magyar állampolgár lehet. Tehát most két fiatal következik. Már a bevezetőben is említettem, hogy igen elgondolkoztató az, hogy ezekben a televíziós kívánság műsorokban a felvonulók milyen ördöngős módon tudták kitalálni a tévénél, és eltalálni a tévénél elkészült meglepetéseket. És pont azt kéri. Szóval mi képzeletben bepillantottunk a műsor készítésének a kulisszatitkai közé. Akkor tehát következik a megígért két fiatal, Markos György, Nádas György. Jó napot kívánok, elnézést kérek, látom vonulnak többen is. Mi a neve? Stravinsky Manók tánca. Nem, azt majd később kérjük, hogy amit megbeszéltünk, hogy kérnek majd, hanem először akkor hol dolgozik? Stravinsky Manók tánca. Nem, az később, amit megbeszéltünk, hogy mit fog kérni, hanem először azt, hogy mi a brigád neve? Stravinsky Manók tánca. Nem, akkor mit szeretne látni, na most mondja. Valami szerelmes filmetől a főhős ránehézkedik a hölgyre. Elővesz ott egy... Tehát kérését teljesítve következik Stravinsky Manók tánca a Holland TV Balett előadásában. Szeretettel köszönjük a vasasokon dolgozóit! Jó napot kívánok! Látom, a brigáddal vonulnak! Igen, már 20 éve vonulunk így együtt, és minden május esélyt együtt töltünk a brigáddal. Mindig együtt vannak? Mindig együtt vagyunk, és állandóan vonulunk a brigáddal. Hol dolgoznak? Magyar Szálka és Gerenda Művekben dolgozunk. És maga személy szerint mit csinál? Hát én ottan agregátor kezelő vagyok nagyszerű. A részekben, de a brigád is ugyanazt csinálja. A brigád is brigáddal mi együtt igen. Szoktunk nagyszerű. Lenni mindig. Jó, ezt már mondta. Na most... Valami kérés esetleg volna az esti kívánság műsorban, amit szívesen hát teljesítenénk. Kérésem, ha lehetne, mivel már mindenkit láttunk énekelni, táncolni a tévében, láttuk már a bemondónőket énekelni, meg az elnököt, meg a feleségét is szilveszterkor táncolni. Most ha lehetne a két portást, az éjjeli és a nappali portást Szóval a vágó és a rózsaportás urakat, ha láthatnám, amit véletlenül énekelnek, először úgy önmagukról, hogy annak idején latin szakos tanár, meg vegyészmérnök volt, aztán úgy spontán táncolnának is, és ha lehetne, hogy véletlenül Nádas Gábor és Szenes Iván írná erre egy kis blüettet, úgy véletlenül, ha lehetne. Ez teljesen véletlenül meg is van, úgyhogy teljesen véletlenül már is pereg a felvétel. Köszönjük! Jó napot kívánok, látom, ön is vonul együtt, sokan. Vonulnak. Igen, vonulunk. Mi a maga foglalkozása? Kisiparos vagyok én. Kisiparos? Kisiparos vagyok. Mi az, amit most kérni fog? Pünkösdi rózsák, piros rózsák, kihajoltok az ablakon, de szépen de is virágoztak. Nem tudom, hogy maga biztos, hogy ezt kéri? Biztos, mert az apósom is ezt kérni, hogy pünkösdi rózsák, szóval amikor piros rózsák. Elhatároztak, hogy ezt kérik, kész. Ezt kérik, piros rózsák, pünkösdi rózsák, de szépen ragyogtok. Jó, de most akkor nekem is van egy kérésem, igen. Kisiparos, az adózása rendben van? Akkor a lehetne kérni Bartók Béla. Bartók Béla zene, húrós és ütőhangszerekre és cselesztákra. Mi sem egyszerű, kedves közönségünk, mi sem egyszerű, belő is van készítve. Már éppen itt van a filmszalag betekerve, következnek a MÁV szimpatikusok zenekara. Elnézést, látom, ön is vonul egy nagyon barnára sült fiatal diák. Azt hiszem, hogy ön talán nem is itt született Magyarországon. Ön itt tanul. Értem. Na most gondolom, hogyha itt tanul a diák, honnan jött? Melyik országból? Tehát fejlődő országból. És mi az, amit kérne? Szimándi József, Hasszán, te mindenem. Jó napot kívánok, látom, ön is vonul. Mit szeretne látni, hallani a mai műsorban este? Kérem szépen, én nagyon szeretném, egy jó kis nevetéssel szeretném összekötni, ha lehetne kérni. A feleségem, a Markos Nádas Zsoltal, a Józsi hol van? Józsi hol van? Józsi hol van? Szóval ezt fogja kérni, ezt ugye? A feleségem is ezt kérte, az unokaöcsém, az egész család, a brigádból is mindenki ezt kér. Igen, ezt kértem. Lehetne. De nem ezt beszéltük meg. De én, ha lehetne, nem, Markos nem, Nádas, maga Józsi, nem ezt kéri. Hol van Józsi? Maga nem ezt kéri. A Markos Nádas. De nem, nem, maga nem ezt fogja. De mit szer... fog kérni? Markos Nádas. Nem a Markos Nádas. Szeret... Mit fogsz kérni, te dög? Mit kérsz, te szemét? Szeretnék nevetni. Nem ezt beszéltük meg. Mondd meg, hogy mit fogsz kérni, te szemét? Mit kérsz? Megfulladok. Mit kérsz? Levegőt. József Attila versét előadja Kálai Ferenc. És most itt a stúdióban beszélgető partnereink, illetve azok a művészek, akik már este ide fáradtak. Most érkezett meg az a művész, aki 15 perccel ezelőtt még játszott a színházában. Még látom, hogy egy kicsit fáradt nem, is. Nem, nem, egyáltalán nem vagyok fáradt. De szóval fáradt, izzadt nem, vagy. Nem vagyok izzadt, arra egy ugyanak. Olyan büdös vagy, hát ez... Arra, hogy én látom, teljesen lezuhanyoztam, nagyon jó a kérdelem. Dehogy is, hát látom. Vidáman sétálgatva jöttem már. Ideges vagy, és látszik. Nem vagyok ideges, teljesen jól érzem. Sápat is vagy, látszik. Dehogy, egész jól érzem. Remeg a kezed. Nem, mitől remeg nekem, teljesen jól érzem. Dehogy, hát látszik, ideges vagy. Nem vagyok egyáltalán ideges. Dehogy. Fene, essen már belé, teljesen jól érzem magamat, semmi bajom nincs. Kedves nézők, nem tudja, hogy azért tegeződünk, ez egy mókás dolog, mert mi annak idején együtt jártunk még abban az iskolában, ahol igen, és szóval ez a művész, aki most ezek után elő fog majd adni egy klasszikus jelenetet, baromi rosszul, mert elrontottam. Nagyon jó lesz a rendezőnek. Ezt elrontottátok, be kell ismerni. Hát itt már jó volt. Szóval ez a művész, akivel együtt, valamikor együtt jártam iskolába. A lényeg az, hogy a produkció, már mindjárt látják a produkciót, csak először egy-két kérdés föltelik neki, hogy volt a jogi eseteiben olyan szituáció, amiben esetleg nevetséges dolog történt, ami jól mulattak és nem sikerült. Ez a művész, aki most izzadt és el fogja rontani majd a jelenetet, de hogy esetleg mondaná. Nem vagyok izzadt, elmondanék egy vidám történetet. A jogi eseteiről van vidám. Nagyon, nagyon vidám történet. lábtörlővel kapcsolatos, hogy nem volt teljesen oda csapatos. Igen, én is emlékszem erre, hogy együtt voltunk, akkor törlővel. És jöttem a kis avasz, hogy... És azt mondta, hogy a lábtörlővel. Nem ez az egész, plusz nem ment a lábtörlővel, nem volt. Keres, keresik, ma vigyázz a jelenet, közelek egy kávét, csak megbeszéljük, hogy jött a lábtörlővel. Ez utána, hogy vidám történet után következik a produkció. Strindberg haláltánca. Jó napot kívánok! Látom, önök is nagy táblákkal vonulnak itt, igaz? Nagy táblákkal vonulunk, mi itt nem fölkérem tépen, igen, nagy gondolom, táblákkal vonulunk. Együtt dolgoznak, hol dolgoznak? Gázgyárban dolgozom, gázgyár, nagy daj van, volt robban át gázgyárban. Azóta dajár, dajártalomban, nagy gáz robban át volt, nagyon nem gáz robban át volt, nem hallom, mit már. És mégis mi az, amit hallani szeretne? Bármi! Na várjatok, Gyuri, ne menjetek még el. Azt hiszem, egy műsorról elfeledkeztetek. A Nyillik a rózsáról, aminek stílusosan a televízióbeli díszlete egy szegfű volt. És néha az volt az érzés az embernek, hogy a nótaénekesek egy jó rázós buszperonján készültek volna fel a nemes vetélkedőre. Igen, most stílusosan el kéne játszanom a meglepetést, hogy erre is van egy paródiátok, amelyben az elődöntő, középdöntő és döntő összes nótáját egy nótába sűrítve előadjátok nekünk. Mintha nem tudnám, hogy régen lepróbáltátok, és be is hívtátok rá Boros Lajost és népi zenekarát. Portás képű volt az apám, kertek alatt sodortam. Barna kislánya muskát vitt, jaj, de szépen szagoltak. Deresedő vadgerlicék, hiába is buktok, buktok. Csártás szájú kis angyalok, nem néktek a, nem néktek a buktok. Temetőben ültök éltem, a szívemben bánat. Nem találom három éve a te parcellát. Nótás kedvű öreg cikák nézegeti csend. Toronyott a rú fenn az égen, ismered a lelkén. Gábor, Ármin, Réza, Gyula, fel van virágozva. Ez sudár jegenye van az ágyújában. Sudár jegenye van földre hajlik mesúvát. Ennek a szép fajtónak én leszek a Rik-Liz-Mi. Mit röhögsz? Hát ez a marha Szveti. Miféle Szveti? Csak nem a cserve. Dehogy nem. A Szveti ír? Nem csak úgy ír, de mindjárt itt is lesz. Most jött meg is üzeni, hogy azonnal itt lesz. 2 éve nem láttam. Na, akkor értem, hogy röhögök. Képzelem, miféle csacsiságokat írt meg. Azt írta, hogy elhozza a töltő, toltöltő, tintatartót is az úgy. Hát az mi? Tudod, amivel legutoljára felültetett, amikor elutazott, az úgy volt, hogy én vettem egy töltőtollat, és a Szveti... Jaj, elég, elég. Tudod, hogy nincs érzékem a ti humorotokhoz. Yeah. Hogy nem unjátok meg, diákkorotok óta folyton ugratjátok egymást, és órákig tudtok röhögni ezeken a gyerekes szamárságokon. Felnőtt emberek. Nem szégyelitek magatokat? Bocsáss meg, hát muszáj röhögni, amikor ez az ember például... Tudom, tudom. Bekeni a telefonkagylót, hogy hozzáragadjon a fülethez, amikor telefonálsz. Mire te, miniszteri titkár és családapa, vizet öntesz a gumika bátya zsebébe, vagy beadod neki, hogy a rendőrség kereste, és így tovább. Nem unjátok mi? Hát hogy lehet ezt megunni? Hát nem egy fényes alak. Találkoztam vele egy reggel, azt mondja nekem teljesen berekedve. Nézd, kérlek, mi történt velem? Éjszaka teljesen berekedtem. Nem tudsz valamit, mielőtt az orvoshoz mennék? Mire én nagy részvétel magyarázni kezdem neki, hogy mit rakjon a torkára, mivel gargarizáljon, szóval beszélek egy negyed órát, mire ő dörgő hangon azt mondja, köszönöm szépen. Nagyon jó, nem? Hogy ezen mi van olyan nagyon jó? De, ez ő. Jaj, várj, átöltözöm akkor. Ne, várj csak, mácsika. Biztosan valami ugratással jön. Meg kellene előzni. Mondj valamit, mivel csapjon be. Mondd neki, hogy mi már nem vagyunk együtt, hogy elváltunk. Nagyon jó. Nagyon jó. Kitűnő! Tessék, Lajcsikám! Szervusz, édes Szvetikém! Ezer éve. Egyenesen a vasúttól jövök, és nálatok fogok megszállni, ha nem vagyok a terhetekre. Úgy érted, hogy nálam, dehogy vagy a terhemre. Boldog vagyok. Olyan régen szerettem volna már kibeszélgetni magam veled. Igen, hát remélem, hogy Málcsika is szívesen fogad majd. Tudni illik. Mi az? Hát te nem tudsz semmit. Mi történt? Mi már nem élünk együtt Málcsikával. Egy fél évvel ezelőtt elváltunk. Ő is külön. Én is külön. Azt hittem tudsz róla. Drága öregem, ebben az esetben bocsáss meg a tapintatlanságomért. Hát fogalmam sem volt róla. Hát ilyet, ez. Ez aztán meglepetés, hát igazán nem tudom, hogy mit szóljak. Nem lehet arról sokat beszélni. Az Istenét, hát hogy történt a dolog? 2 ilyen ember, mindenki azt hitte, hogy aranylakodalom lesz ebből. Én is azt hittem. Hát drága barátom, én őszintén sajnálom, hogy most felszakítottam ezt a sebet. Hát édes öregem, hát ha tudtam volna. Bátran beszélhetsz róla. Úgyis folyton ez jár az eszemben. Igazán mindegy, hogy beszélek-e róla, vagy hallgatok. Ennyire hatott rád ez a vállás, ó, szegény barátom. Szvetikém, nem tudod, mennyit szenvedtem az utal. Beszélj, Lajcsikám, jót fog tenni neked, ha kiöntöd a szíved egy régi barátnak. Mit beszéljek? Láthatod, hogy egészen megváltoztam. Hol vannak azok a szép idők, amikor annyit nevettünk együtt? Akkor még boldog ember volt. No, el fog múlni. Soha. Ugyan. Egy asszony miatt. Hát ha nem bírod ki nélküle, még megtalálhatjátok egymást. Jó, hogy itt vagyok. Én majd kibékítlek benneteket. Bennünket soha. Az a nő meghalt számomra. Meghalt. Meg. Az más. Akkor jobb, ha igyekszel elfelejteni. Igyekezni elfelejteni. Könnyen beszélsz. el lehet felejteni 10 év. 10 év. El lehet felejteni. El is kell felejteni. Egy igazi férfi tud felejteni, ha akar. Igen. Mit tudsz te arról, mit jelentenek az álmatlan éjszakák? Feljedni minden percben egy illat emlékére. Mint a kísértet járna a szobában. Mit tudod te, mit jelent elhinni a hihetetlent? Hogy elvesztettük minden reményünket, örömünket, vidámságunkat, mindent, mindent, ami életet jelentett a számunkra. Hogy lehet elfelejteni azt, ami több volt, ami még több volt annál, ami még jöhet? Hogy volna rá mód elfelejteni? Van rá mód. Van. Ha van egy jó barát, aki bebizonyítja neked, hogy semmit sem vesztettél. Hogy semmit sem vesztettél. Úgy van, jól értetted. Aki bebizonyítja neked, hogy semmit sem vesztettél, mert nem veszthetél az ember azt, ami nem volt az övé. Mit beszélsz, kérlek, ha lássan? Azt, amit kötelességem most már elmondani neked, hogy megvigasztaljalak. Én már régen tudtam, hogy az az asszony nem érdemelt meg téged. Na már megbocsáss. Örülök, hogy végre megmondhattam neked. Mi nagyon sajnáltunk téged. De az imént, amikor megtudtam a válást, a lelkemben még szerencsét is kívántam neked. Svetozár, megtiltom! Tudom, hogy fáj. Még utólag is fáj az ilyesmit megtudni. De én azt akarom, hogy ha már szerencsére így történt a dolog, gyógyulj ki egyszer és mindenkorra ennek az asszonynak, még az emlékéből is. Mi nem akartunk szólni neked arról, amit mindenki tudott, hogy... Svetozár, megtiltom! Hogy ez az asszony lépten nyomon megcsalt téged! Mit beszélsz? Igen, jobb, ha megtudod. Te olyan boldog voltál, nem akartam szólni. Hazudsz! Mondd vissza, hazudsz! Bizonyítsd be! Bizonyítsam be, szegény barátomat, hogy bizonyítsam be? Mondd meg, hogy kivel! Kivel? Hát Isten, például... Például? Például... Velem. Veled? Velem. Én nem követtem el árulást veled szemben. Olyan mindegy volt már, hiszen egyre több vagy kevesebb, nem segített. Ő kezdett engem elcsábítani, én belementem a dologba, hogy törbe csaljam, és aztán kiadjam neked, hogy kiábrándítsalak, de amikor láttam, hogy te... Bizonyíts annyi... be, mert megőrültél, ereszel, jó? Nagyon jó. Most, hogy eszedbe volt rán csinálni utólag. Mert hogy megköszönnéd, hogy meg akartalak vigasztalni. De bizonyíts be, mert megöllek! Bizonyítsam be, hát hogy bizonyítsam? Nézze meg az ember. Hát véletlen szerencséd van. Van nálam egy tárca, amiben eltettem egy levelét, amit akkoriban hozzá... Szóval most legalább láthatod, itt van. Ide vele! Ne. Hát, jó estét, Svetozár! Málcsi, maga itt, hogy hol, honnan, itt, hogy, hova? Itt a feleségem. Ismételd meg előtte, amit mondtál, mert különben... Az Istenét mi ez? Még mindig ugratjátok egymást. Szép kis ugratás. Ez az úr azt állítja, hogy te, hogy ő és te... Hogy én és ő. Hogy te és ő? Hogy te és ő? Hogy te és ő azt hiszitek, hogy engem be lehet ugratni. Mit beszélsz? Azt mered mondani? Igen. Hogy az első percben tudtam, hogy ugratni akarsz, és hogy Márcsika itt van a másik szobába, és hogy öltözködik. Te Pali, most kaptál tőlem egy leckét. Az ember nem csinál ilyen vicceket a feleségével. Mert megjárhatja, ugye? De hát mi történt? Az történt, Márcsika, hogy az ura ugratni akart engem, és azt mondta, hogy maguk elváltak. Mire én, aki nagyon jól tudtam, hogy maga itthon van, ezt tudtam. Tudtam. Azt mondtam neki, hogy jól tette, mert maga meg én, ugye, mert maga meg én, és megmutattam egy levelet, amit maga akkoriban, ami itt van nálam. Ez a... Szabad megnéznem azt a levelet? Igen, tessék. Szóval? Szóval szervusz. Szervusz, öregem. Szervusz. Most úgy eszem, mint ebben a pillanatban léptem volna be, jó? Jó? Hogy értsem ezt? Úgy beugrottál, mint hogy még életedben nem ugrottál be. Én ugrottam be. Persze, majd én, mi? Jó, mi? Én. Jó is volna, hogy ilyen haszontalan tréfára fogadni a 2 éve nem látott jó barátot. Moskovics megelőzött! Ha? De megbocsáss, hát ez már ízetlen. Igen. Na, szedd össze magad. Ki, ki ajánlotta neked ezt a tréfát, amivel engem akartatok ugratni? Málcsi. Na. Hát ti. Mi ezt megbeszéltük. Két hete. Igen, tudva az, hogy amikor én megérkezem, akkor te majd úgyis ugratni akarsz engem valamivel, akkor mi előre megbeszéltük, hogy te mivel fogsz engem ugratni. Hogyan kérlek, megbeszéltétek? Hol? Hol? Azt kérdez, hogy hol? Igen, hogy hol? Ja, hogy hol? Hát kérlek szépen. Hát levélben. Ja, pillanat. Ja, igaz, igen, a igen. Levél. A feleségem levele hozzád. Hol van? Oda. Nem ez az, amit ide adott, Szeti? De. Tessék, Ferikém, Az. Kedves Svetikém, egy jó ugratást gondoltam ki Feri részére. Rá fogom venni, hogy próbálja magát hogy mi elváltunk. Igen? Maga tegyen úgy, mintha beugrana, és mondja azt, hogy... Hát ezt nem kell ismerni, hogy jó volt. Beugrottam, túljártatok az eszemben. Ugye? Hát én mindjárt, persze. Most ugyan tovább ugrathatnálok benneteket, persze. Azt mondhatnám, hogy úgy is tudtam erről a levélről. De elég itt vacsorázol, ugye? Várjatok, hozok cigarettát. Jó, hozzá cigarettát. Márcsi. Mi volt ez? Maga ügyetlen szamár. Legyen boldog, hogy hallgatóztam, hogy számítottam az ügyetlenségére, és odakint az ajtó előtt megírtam ezt a másik levelet. És a magája az enyém, amit nekem, amit hozzám, az hol az? Az itt van. Jaj. És most összetépem, hogy múljon el az is, hogy egyetlen egyszer, nagyon régen, én ugrattam magát, és ezt a drága, kedves, naív embert, akit mindenkinél jobban szeretek, mert igazi férfi, vagyis igazi gyerek, játszani mer az élettel, aminek mi asszonyok, és ti, csábítók, csak játékszerei vagyunk. Meditáltam nyáron, hol töltsem a szabadságom, Párizs, London, Róma, Prága, sokan küldtek Mamajába. Legszebb hely, hol vízum sem kell, Balaton a magyar tenger, Tihanyban a nyároly pompás, de itt szólt a motel portás. Nálunk nem nyaralhat másért, csak valutáért, csak valutáért, csak valutáért. Nagybátyám a Bakony Bércen, meghívott vadászni télen, töltött puska a kezemben, vaddisznó jött velem szemben. Megáll püskül horkant, vakkant, négy lába a földbe torpant. Azt hittem, hogy fél, hogy reszket, gúnyosan röfögni kezdett. Hogy itt nem lőhet másért, csak valutáért, csak valutáért, csak valutáért. Nőtlen vagyok egyelőre, de vágyom a csinos nőkre. Látom őket elég gyakran, a Gellért vagy Dunahalban. Milyen szépek és mind árva, ott csücsülnek párra várva. Az egyikhez odaléptem, de így szólott, velem kérem. Nem táncolhat másért, csak valutáért, csak valutáért, csak valutáért, na! Mint turista Bécsben mentem, $70 a zsebemben. Most végre nagy fiú vagyok, valutámért mindent kapok. De mindenütt táblák voltak, itt forintért vásárolhat. Fejbe kólintva megállok, most valutámmal mit csinálok? Az első bankba bementem, és a dollárért forintot vettem. Volt már forint a zsebemben, kínáltak az üzletekben. Mindenféle magyar cikket, hercszalámit, na meg pikket, dobozolva libamájat, itt nem kapod csak a hájat. Herendit meg Torontálit, a Dombovári Ementálit. de Piatniktól römi póker, de nem szakad szét a Joker. A legújabb exportbulit, eredeti magyar pulit. Gyermek szandált minden számban, exportpulykát celofánban, ihajla! Régiséget, csecsebecsét, rajta a hungári pecsét, ihajla! Nem is tétováztam sokat a rengeteg forintomat, Bécsbe rögtön elköltöttem, de csak magyar árut vettem. Három koffer tele bele, de a puli nem fért bele. Elég baj, mert az evatta, a vámtisztet megharapta, a sok cuccot hazahoztam, milyen pénzen vásároltam. Esküszöm, hogy semmi másért, csak jó magyar valutáért, csak jó magyar valutáért, csak valutáért. Én belátom az export, gazdasági tétel, de a vásárlásnál miért van kivétel? Ott, ott, ott. A szép pesti üzletekben miért nem úgy fogadnak engem, mint a lordot, avagy a jenkit? Nem bántottam soha senkit, hiszen Budapesten magyarok is élnek, akik magyar árut magyar pénzért kérnek, azért, mert forintot adunk, leértékelt vevők vagyunk. Azt is tessék még közölni, a boltban visszaköszönni, az se lehet másért, csak valutáért, csak valutája. Bocsánat, még néhány percet, úgy látom a téma tetszett. Volna itt még néhány strófa, de az utóbbi nóta óta én nem ismétlek másért, csak valutáért. És már messze jár. Egy fél pohár rezervé gyöngye már a szívre száll, körülvesz egy kis enyhe fél homár, s az ember ajka csókra vár. A szív egy nyári éjjel lesz, száz veszéllyel szembené. Egy édes forró csóknak ellenállni oly nehéz. Egy hangulat, egy furcsa mámoros kis hangulat, egy könnyelmű bolondos pillanat, s már messze jár a józanész. tegnap az élet célja, egy volt csupán a szél. Máma legázol minden, robotba dönt a kép. Mert miatt a sabló az életünk, és miatt a szépen nem élhetünk. Szebb holnapot nem is remélhetünk. Szereted-e még a kék ibolyát, az én virágomat? Megérted-e még az álmaimat, s az én világomat? Hisz ez a modern világ, ma csupa motor, nem divat a szín, a csók, a virágcsokor. Szereted-e még a kék ibolyát, az én virágomat? Megérted-e